Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag. Het is heerlijk weer buiten. Toch blijven ook vandaag veel gamers waarschijnlijk liever binnen. Dat ga je horen in Nieuws & Co. En volgens Facebook riep hij op tot geweld tegen moslims. En dus is de Facebook-account van de bekende Britse anti-islamactivist vandaag verwijderd. Dat zo nu het NOS-journaal Lieselot Thomassen. De Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air is failliet. Het Hof in Willemstad keurde het schuldeisersakkoord dat met het bedrijf was gesloten af. Insel Air had al sinds eind 2016 uitstel van betaling. Overnamepogingen mislukten, maar schuldeisers bleven ervan overtuigd dat een doorstart mogelijk was. Gisteren haakte de laatste strategische partner af nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen. De maatschappij bestond sinds 2006. De Britse premier May wil het Lagerhuis de mogelijkheid bieden om uitstel van de Brexit aan Europa te vragen. Over 2 weken kan het parlement weer stemmen over de Brexit-deal die May voorstelt. Als de deal wordt verworpen, komt er een stemming over of het Lagerhuis de EU zonder afspraken wil verlaten. Als het parlement ook zo'n no-deal-Brexit afwijst, volgt de dag erna een stemming over een verzoek om uitstel van de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk moet de EU nu op 29 maart verlaten. Uitstel kan volgens premier maximaal tot eind juni. Een stagiaire bij het Europees Parlement in Brussel blijkt de dochter te zijn van de woordvoerder van president Poetin. Deze Lisa Peskova is 21 jaar en ze werkt als trainee bij een Franse parlementariër. Volgens correspondent Bert van Sloten zijn er geen regels overtreden en mag het gewoon. En het risico dat ze Europese geheimen aan haar vader doorgeeft is klein, zegt hij. Er gelden dezelfde regels voor als voor andere stagiairs. Je hebt namelijk geen toegang tot geheime informatie en al helemaal geen toegang tot geheime bijeenkomsten. Van die bijeenkomsten achter gesloten deuren waar ze over de Brexit praten of over handelsrelaties, dat soort zaken. Daar heb je geen toegang tot. Peskova's vader, Dmitri Peskov, is sinds 2000 woordvoerder van Vladimir Poetin en hoort daarmee tot diens vertrouwelingen. De gemeente Amersfoort heeft terecht de bijstand gekort van een man die weigerde zijn baard af te knippen voor een opleiding. De man, een moslim, moest een gladgeschoren gezicht hebben om asbestverwijderaar te kunnen worden in verband met het veiligheidsmasker. Hij weigerde dat en kreeg minder bijstand. Dat mag volgens de rechter, want de veiligheid was in het geding. De politie in Langbroek in Utrecht heeft een foto vrijgegeven van een vrouw die vorige week overleed op straat. Waarschijnlijk werd de vrouw onwel tijdens het wandelen. Niemand weet wie ze is en de politie hoopt er op deze manier achter te komen. De TBS van de dader in de zaak Sibine Janssons is met 2 jaar verlengd. De rechter zegt dat de kans groot is dat de man opnieuw seksueel geweld pleegt als zijn TBS nu zou worden beëindigd. De politie Midden-Nederland heeft 4 mensen opgepakt voor phishing. Naar schatting hebben ze daar enkele tonnen mee buitgemaakt. De 4 stuurden nep-e-mails naar klanten van banken. Op die manier probeerden ze inloggegevens voor internetbankieren in handen te krijgen. Ook belden ze met slachtoffers. Ze zeiden dat ze bankmedewerkers waren en wilden waarschuwen voor verdachte transacties. De slachtoffers konden dat voorkomen door hun geld tijdelijk over te maken naar een andere rekening. Hoeveel mensen in de trucs van de oplichters zijn getrapt is niet bekend. Eindexamenleerlingen HAVO en VWO lezen gemiddeld 3/4 van de boeken van hun leeslijst. Dat meldt de Stichting Lezen op basis van onderzoek van de Radboud Universiteit. De leerlingen lezen niet alle boeken uit. Dat aantal blijft steken op 63%. Dat wil niet per se zeggen dat een leerling geen motivatie heeft om dat te doen. Soms ook gewoon geen tijd, hè? Dat is ook allemaal mogelijk. Maar het hele idee dat er nauwelijks gelezen wordt en dat leerlingen daar met de pet naar gooien, want dat hoor je wel eens in de beeldvorming, ja, dat zien we dus niet. Uit het onderzoek blijkt verder dat er meer mannelijke dan vrouwelijke schrijvers worden gelezen, maar dat vrouwelijke schrijvers wel hoger worden gewaardeerd. Het weer, het is zonnig en vanavond en vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 15 tot plaatselijk 20 graden. Vanaf donderdag meer bewolking, kans op regen en dan wordt het 1 graad of 11. En hoe zou het zijn op de weg? De avondspits is begonnen, Jolanda van der Velde. Tenminste, dat neem ik aan. Goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Ja, dat is zeker zo. Hij is al een tijdje bezig en het zijn vooral ongelukken die behoorlijk wat vertraging opleveren. Er staan inmiddels 42 files, 185 kilometer, vooral veel vertraging bij Rotterdam. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, door een ongeluk bij de Benelux-tunnel, is de linker tunnelbuis dicht. Het gaat langzaam rijden vanaf industrieterrein Plaspoelpolder tot aan knooppunt Benelux, kost je een half uur extra. Ook een half uur vertraging op de A15 Europort Rotterdam, tussen Brielen en Rozenburg, na een ongeluk. Net is daar de reishok weer vrij. Op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen, ook een ongeluk tussen Gorkum en Afrit Arkel, ook een half uur vertraging. In het midden op de A28 van Utrecht naar Zwolle, tussen Afrit Den Dolder en Leusden, ook een half uur vertraging. Ook dat is een ongeluk en daar is de linkerrijstrook dicht. En tot slot een vrachtwagen met pech op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Ewek ook een half uur extra reistijd. Hey Tom. Hey Tim. Wat praat je raar? Ja, ik heb haast. Bij Allsecure krijg je zoveel meer. Dat krijgen we nooit in één commercial als ik niet een beetje doorpraat. Wat krijg je dan allemaal bij Allsecure? Nou, standaard een hele lage premie, een premiealert, standaard 0 euro eigen risico, quickfit zomercheck, quickfit wintercheck, altijd vervangend vervoer en thuisbrengservice. Oh, dat is wel veel, ja. Bespaar op je premie en win op je extra's. Ga naar allsecure.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. En nog nooit was het in de beeld in februari zo warm als vandaag. Picknicken in februari, hebben jullie dat wel eens eerder gedaan? Dat heb ik nog nooit eerder gedaan, nee. Dit is echt briljant. De lente lonkt en dan gaan de vingers jeuken. De groene vingers. Bij het tuincentrum was dat goed te merken. We zijn vanmorgen ook al in de tuin bezig geweest. Maar ja, dan kom je wat tekort en dan ga je weer wat bijhalen. Eigenlijk is de lente al begonnen. Mensen hebben al zin in ijs. Het is eind februari. Mensen gaan naar het tuincentrum en eten ijs. En als ik hier naar buiten kijk, zie ik mensen zonder jas rondlopen. Na gisteren is er vandaag opnieuw een warmterecord gebroken. We gaan op zoek naar teken en naar de oorzaak van deze warmte. Er blijft gevaar van aanslagen in Nederland. Mede om die dreiging pleitte Jason Wolters, zelf gederadicaliseerd, in Nieuws & Co. tegen het laten terugkeren van Nederlandse IS'ers. Dit is de grootste groep oorlogsmisdadigers sinds Nederlandse SS'ers aan het Oostfront hebben gestreden en aan de Holocaust hebben deelgenomen. Ik ben zelf enigszins sceptisch dat je mensen die niet willen veranderen, dat je die door middel van interventies, een sociaal beleid, dat je die kan veranderen tegen hun wil in. Ook al hebben ze het slechts gefaciliteerd, Ze hebben er wel het zelf voor gekozen. Ik vind ook dat ze daarom in de regio berecht moeten worden. Lara Rensen. Nieuws en Co. Dat waren ferme uitspraken van Jason Wolters. Ik leg ze voor aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Pieter Jaap Albersberg. Want die spreek ik na vijven. Hij publiceerde vandaag het nieuwste dreigingsbeeld terrorisme voor Nederland. Ja, en dan die lentekriebels. Voelt u ze ook? Met dit uitzonderlijk warme weer. Mark Robin Visser, die voelt ze zeker. Hij is op zoek gegaan naar teken. Want die zijn er ook alweer. Mark Robin, heb je ze gevonden? Ja, en ook vrijwel onmiddellijk. Na een paar stappen in het bos hadden we ze al te pakken. Ook nymfen. Nymfen is eigenlijk het tweede stadium. Eerst heb je een eitje, dan komt de larf. Dan heb je een nymf en dan heb je een teek. En die zijn dus al volop actief in het bos. Je moet daar dus echt heel goed op letten. Ik heb ook even op het dashboard in de auto gekeken. En die zei dat het vanmiddag in het bos 24 graden was. ongekend. Wij gaan daar uiteraard over door in Nieuws & Co. Ook aandacht voor de spanning tussen India en Pakistan. Die loopt snel op namelijk. India heeft een terroristisch kamp op Pakistans grondgebied gebombardeerd, waarbij volgens India veel doden zijn gevallen. Correspondent Aletta André, heeft Pakistan al gereageerd op deze aanval? Ja, alleen Pakistan ontkent dat er een terroristisch kamp was op de locatie waar India met zijn gevechtsvliegtuig aankwam. Zegt dat de bommen op een open veld zijn gedropt. Ze zeggen dat India hier juist de agressor is. Dat ze volledig ongerechtvaardigd over het Pakistans grondgebied hebben gevlogen. En de premier Imran Khan belooft op passende wijze te zullen reageren. Eerst het laatste Brexit-nieuws. Als het Britse lagerhuis de deal met de EU afwijst, dan zijn er verschillende opties, zegt premier May. Uitstel van de Brexit of zonder akkoord uit de EU. En de belangrijkste ontwikkeling van vandaag: het parlement mag daar dan over stemmen. So the United Kingdom will only leave without a deal on the 29th of March if there is explicit consent in the House for that outcome. Ja, zo kunnen we elke dag van naar Tim de Wit. Tim, goedemiddag. Ja. Ja, goedemiddag, zijn we weer. Dit is weer een volstrekt onverwachte wending. Waarom mogen parlementariërs nu ineens stemmen over een no-deal Brexit? Nou, May voelde zich gewoon gedwongen om dat vandaag in het parlement voor te stellen. En dat komt omdat verschillende ministers in haar regering de afgelopen tijd al dreigen met opstappen als ze dat niet zou doen. Want die willen namelijk hoe dan ook dat no-deal scenario, die no-deal Brexit, waarbij de Britten dus zonder een enkele afspraak uit de EU zouden crashen eind maart, dat wordt voorkomen. En als May deze uitsteloptie niet op tafel zou leggen, niet voor zou leggen aan het parlement, dat ze dan zouden weglopen, de regering zouden verlaten. En onder die druk heeft May dus gezegd: oké, er komt op 12 maart eerst een stemming over de Brexit-deal. Een tweede stemming dus, want in januari verloor ze die stemming nog. Mm-hmm. En als ik die stemming weer verlies, dan mag het parlement stemmen over wat ze willen. Of no deal, of uitstel. En we weten eigenlijk nu al wat dat gaat betekenen. Want een meerderheid van het parlement, een ruime meerderheid zelfs, is hoe dan ook tegen zo'n no deal Brexit. Dus dan zullen ze waarschijnlijk gaan stemmen voor uitstel. Dus dan is de kans op een no deal Brexit weer kleiner geworden. Ja, zeker. Dat is dus inderdaad ook wel een belangrijke ontwikkeling van vandaag. Dat die kans hiermee zeker is afgenomen. Want het is op deze manier natuurlijk heel onwaarschijnlijk dat de Britten op 29 maart zonder deal de EU gaan verlaten. Maar ik moet erbij zeggen, het is nog niet van tafel. Want er zijn namelijk een paar problemen bij het vragen van uitstel. Allereerst, stel dat het zover komt, dan moet May toestemming daarvoor krijgen van alle 27 EU-leiders. En die hebben tot nu toe gezegd: we willen dan wel heel duidelijk weten wat de Britten met dat uitstel willen doen. En dat is nu natuurlijk nog onduidelijk. En ten tweede, May zei vandaag dat ze alleen een heel kort uitstel wil. Dus hooguit van een paar maanden, omdat de Britten anders in de knel komen met de Europese verkiezingen. Die zijn eind mei. Dat wil ze voorkomen. Want stel dat je een lang uitstel doet, dan zouden de Britten alsnog moeten meedoen aan die Europese verkiezingen. Dat is natuurlijk ontzettend ongemakkelijk. Mm-hmm. En stel dat het bij zo'n kort uitstel van een paar maanden maar blijft, ja, en er is dan nog steeds geen oplossing gevonden, want dat kan natuurlijk, dan blijft die no-deal optie dus nog wel op tafel liggen. Alleen wordt het daarmee een aantal maanden verplaatst. Dus een echte garantie dat die no-deal Brexit nu helemaal van tafel is, dat is dit zeker nog niet. Zijn de reacties bijvoorbeeld van de harde Brexit-conservatieven in het Lagerhuis inmiddels? Ja, en kijk, die willen van uitstel niks weten. Zij zijn namelijk altijd bang geweest dat er van uitstel ook afstel kan komen. Dat er dan in die uitstelfase, ook al is het misschien maar een paar maanden, maar dat bijvoorbeeld dan de krachten zich gaan bundelen voor een nieuw referendum. We hebben gisteravond gezien dat Jeremy Corbyn, de leider van Labour, inmiddels bereid is om zo'n nieuw referendum te steunen. Ja. Nou, daarom wil May natuurlijk ook dat uitstel zo kort mogelijk, om te zorgen dat die Brexit-flank niet meteen nu al woest is gaat proberen om dit alsnog van tafel te krijgen. Maar toch, kijk, door alles wat er nu aan het schuiven is, is die Brexit-vleugel staat wel steeds meer onder druk. Want als zij willen dat de Britten de EU nog steeds op tijd gaan verlaten, dan moeten ze natuurlijk gewoon voor May's deal gaan stemmen op 12 maart. Want doen ze dat niet, dan kan er dus, weten we inmiddels, van alles gebeuren. Zou dit proces, die hele Brexit, alsnog door hun handen kunnen glippen, en hebben ze uiteindelijk helemaal niets. Dus door dit alles zal de druk om May te steunen, denk ik, de komende twee weken toenemen. toenemen. Maar goed, kijk je naar de eerste reacties nu vanmiddag. De meesten zijn boos over het feit dat May überhaupt openstaat voor een voorstel. Nou ja, het blijft, kortom, kan niet anders zeggen, nog enorm rommelig en heel ingewikkeld om precies te zien hoe dit allemaal verder gaat. Maar goed, we weten dus in ieder geval weer iets meer over wat May in elk geval van plan is over een aantal weken te doen in het Lagerhuis. Ik vind dat je het weer knap uiteen hebt gezet. Tim de Wit, dank daarvoor. Ja, het is prachtig weer buiten. Ongetwijfeld zitten er, tot misschien wel ergernis van ouders, wat pubers hier en daar binnen te gamen met hun witte gezichtjes. Maar gamen kent ook veel positieve kanten, Petra Gijzen. En daarom zijn jullie naar het AZ-stadion gereden. Nou, dat moet je even uitleggen. Ja, en er wordt hier niet gevoetbald, Lara, maar gegamed. Misschien hoor je het al. Er wordt wat geschoten. Gefortnite, dat ken je wel, toch? Ja, dat ken ik. Ja, zeker. Nooit gespeeld, maar ik ken het wel. Ja, nee, in een kantoortje zit ik hier, in het AZ-stadion. Hier wordt het gamen namelijk heel serieus genomen. Zien ze het zeker als iets positiefs, als het binnen de perken blijft natuurlijk. Hier worden onder andere gamers getraind namelijk om professionele gamers te worden, die officiële competities spelen. Nou, zover is het nog niet voor jullie, toch, Duncan? Nee. Alhoewel? Nee, dat nog niet, nee. Duncan, jij bent hoe oud? Ik ben 13 jaar. 13, en Jorik, naast jou? Ik ben 12 jaar. Hey, en hoe gaat het? Want jullie zijn nu bezig met bouwen en schieten. Ja, gaat goed. Want hij loopt alleen wel voor. En hij is dan Duncan. En ik zie, Duncan, je bent aan het bouwen en aan het springen en aan het schieten. Ja. En wat vind je nou het leukst eraan? Ja, ik denk gewoon het bouwen en het schieten. Gewoon, ja, gewoon mensen killen. Oh, mensen killen, dat vind je het allerleukst? Ja. Maar wat is er dan zo leuk aan, Jorik? Jij moet trouwens oppassen dat Duncan jou niet neerschiet. Zie je. Nou, gewoon dat je zeg maar de hele tijd een nieuw potje hebt met andere mensen die je dan ook kan killen. Oh, jullie komen elkaar nu tegen? Oh, gaat het wel goed? Wie heeft het nou gewonnen? Nu Jorik gekild. Ja. Hey, en dit is, hoe vaak doen jullie dit nu op een dag? Nou, ik denk wel sowieso wel een paar uur. Wat zei je? Een paar uur. Een paar uur. En wat is een paar uur in het weekend bijvoorbeeld? Hoe lang kan je er dan max op zitten? Nou, ons record samen is 12 uur bij elkaar op een dag. Wacht even, jij 6 en Jorik 6 of jij 12? Wij met allebei 12 gewoon. 12, hallo hé. We zijn in een party en dan praten we de hele dag samen met elkaar en dan spelen we potjes en zo. Maar dan zien jullie elkaar niet, maar dan hebben jullie dus wel de hele tijd contact met elkaar. Ja, we zien elkaar niet, maar we praten wel gewoon met elkaar. Hebben jullie die dag wel gegeten? Ja, dat wel. Ja, wanneer dan? In die 12 uur? Nou, gewoon snel even naar beneden en dan snel wat eten pakken en dan snel weer naar boven en dan weer dan gaan we verder. Ja, je hoort het, Lara. Dit zijn jongens die zijn nog niet professioneel, maar die zijn wel op weg naar een professionele gamer. Sydney Leeman zit hier ook naast mij. Wij zitten een beetje zo op de tweede rij achter de schermen. Jij coacht professionele gamers van Ajax, AZ, Fortuna onder andere. Gamers van het hoogste niveau. En je geeft ook voorlichting op scholen en aan ouders. Ik hoor Duncan zeggen, ja, killen vind ik het allerleukst. Ik kan me voorstellen dat ouders dan denken, nou, vind ik minder leuk. Maar jij ziet vooral wel de positieve kant eraan. Wat is er zo positief aan het gamen? Zijn verschillende dingen zijn positief. Je hoort inderdaad killen. Maar dat is voor de jeugd iets behalen. Van iemand kunnen winnen. Wat er positief aan is, ze leren natuurlijk heel snel Engels. Ze leren samen te werken. Het is een beetje het nieuwe televisie kijken, ontspanning. Eigenlijk wat ze net al zeggen. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, en dat merk jij ook, hè? Want je gaat er ook bij klassen langs. En als je dan vraagt, wie kijkt er nog televisie? Hoeveel handen gaan er dan omhoog? Nou ja, geen bijna eigenlijk. Het is de nieuwe wereld die eraan komt. En vanuit mijn rol bij ECV eSports train ik en coach ik verschillende e-sporters. Veranderen voor Ajax en voor AZ. En mijn rol als voorzitter van de stichting Framework Gamen, in die rol geef ik ook voorlichting in de klas inderdaad. En dan hebben we het echt over van oké. En iedereen gamet dan eigenlijk in zo'n klas? En kijkt geen televisie meer bijvoorbeeld? Er zijn heel weinig jongeren of jeugd die de hand niet opsteken eigenlijk, als ik vraag. Kijken jullie nog televisie of is het eigenlijk alleen maar gamen? Kijk, eigenlijk nooit televisie, nee. Jij, Jorik? Ik ook niet. Krijg ik jullie wel zo meteen mee naar de bus, Lara? Want dan gaan we het hebben over als het uit de hand loopt, hè? 12 uur. Nou, dat was wel een uitzondering, geloof ik. is het maar eenmalig gebeurd, ja. Eenmalig, zegt hij met een big smile. Maar we gaan straks dus wel even praten over... Ja, het kan natuurlijk ook wel eens wel uit de hand lopen. En dan ben je gameverslaafd. En daar zijn er ook steeds meer van in Nederland. En ik denk dat heel veel ouders er ook mee worstelen. Van hoe moet ik er nou mee omgaan? Welke max kan ik instellen? Hoeveel mag er nou per dag gegamed worden? En wanneer moet ik me zorgen gaan maken? Daar gaan we het zo meteen over hebben in de bus... Ah, mag wel. Kunnen jullie mee of willen jullie nog even doorgaan? Ja, je zit ze ontzettend af te leiden, Petra. Zullen jullie er dan, hou dan maar mee op? Ja, nee, dat merk ik. Tot zometeen. Tot zo. Jolande van der Velde met de files. Met een avondspits die gekenmerkt wordt door veel ongelukken. Vooral tussen Den Haag en Rotterdam heb je extra reistijd nodig. Een ongeluk bij de Benelux-tunnel. De linkerbuis is daar dicht. Dat merk je op de A4 al vanaf knooppunt Prins Klausplein... tot aan knooppunt Benelux, meer dan een uur vertraging. Die afsluiting gaat waarschijnlijk nog tot 5:30 duren. En ook een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. De weg is dicht bij de afrit Arkel. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 6:30 duren. Je kan er alleen maar via de vlucht... ook langs. Vanaf Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer, ruim 50 minuten vertraging. Andere optie is om te rijden via Breda en Den Bosch. Pak je eerst de A16, dan de A59. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me. There is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry. That makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. 'Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day. Onherkenbaar, zou ik zeggen. Dit is Pink. En dit is de eerste nieuwe single van het nieuwe album van Pink... dat in april verschijnt, Hurts to be Human. En dit nummer heet Walk Me Home. 4:08 is het. De Amerikaanse president Trump landde vandaag in Hanoi... voor zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Een halve eeuw geleden bezetten Amerikaanse soldaten... een groot deel van Vietnam. In de drukke hoofdstad kijken de bewoners nu niet meer op... van een Amerikaanse president. Maar ze zijn wel trots dat ze deze top in hun stad van de vrede hebben. Hier in de oude binnenstad zijn inderdaad enorm veel brommertjes... zoals je zou verwachten van Vietnam, in de smalle straten. En het is daarmee veel herrie op straat. Maar hier kom ik bij een galerie, een kunstgalerie. En even kijken hoe het daar dan binnen is. Kijk, hier is het meteen een stuk rustiger. Boven de deur oud Vietnamees houtsnijwerk. En in deze galerie kunst gemaakt van emaille tegels, maar ook schilderijen. En veel porseleinen vazen ook. Hi, madam. Hi. Do you work here? Werkt u hier? Yes, I'm working here. Yes. U verkoopt deze schilderijen? Yes, I'm selling the painting from the artist very famous in Vietnam. Ja, ik verkoop de kunst van een heel beroemde Vietnamese kunstenaar. Mevrouw spreekt goed Engels, maar ze formuleert voorzichtig. Morgen is er een top tussen Kim en Trump. Bent u er trots op dat hij hier in Vietnam is? With him, the summit from Trump. Ik heb het, ik weet het al een paar weken dat het hier zou zijn. Maar ik ben ook heel blij dat het juist hier in Vietnam de top is. And I'm very happy. Want wat vindt u van Trump? I think this is a very difficult question. Dat is een heel moeilijke vraag. Toen ik hem net stelde, begon mevrouw ook een beetje te giechelen uit ongemak. Maar ze zegt net, het is een hele goede president. Waarvan ik denk dat hij heel veel goede dingen doet voor de Amerikanen. I think maybe he can be a good friend of Vietnam. Ik denk dat er een goede toekomst zit in de vriendschap tussen Trump en Vietnam. Er zijn heel veel verkopers van vers fruit. Maar ook kleine winkeltjes met van alles en nog wat. Stalletjes om te eten langs de straat. Hier kom ik bij een tempel, mooi versierd. Dus even kijken of ik daar naar binnen kan lopen. Madam, you are a bit older. You know. Yeah. Now I'm 85 years old. Very, very old. Deze mevrouw is 85 en het Engels wat ze spreekt, ze klopt op haar hoofd. Ze zegt, ik weet het me niet goed meer te herinneren. Ze heeft het waarschijnlijk in de jeugd gesproken. Hanoi is a city peace. You welcome to you. Mevrouw zegt, Hanoi is een stad van vrede. Dat hebben al heel veel mensen tegen me gezegd. En we zijn hier heel welkom. Ook dat hebben al heel veel mensen tegen me gezegd. Wat herinnert u zich van de oorlog? I don't understand you. Before? Amerika en Vietnam were enemies. Forget. Nou, mevrouw loopt, veegt met haar handen voor haar gezicht en zegt, dat moeten we vergeten, dat is voorbij. Friends. Nu is het gewoon vriendschap en klaar met dat gezeur over de oorlog. Het is vriendschap. Hanoi is een stad van vrede. We zijn hier allemaal welkom en daar wil deze oudere mevrouw het graag bij laten. Je hoorde correspondent Gary van Pinksteren over de top in Vietnam. Laboratoria. Oplossingen voor ziekte. Doorbraak. De Nederlandse antennes die zich achter de maan bevinden zijn aangezet. Dat heeft China eerder vandaag gedaan. We volgen met Nieuws & Co. de Nederlandse wetenschappers die bij dit ruimteproject betrokken zijn. Sterrenkundige Mark Kleinwold en zijn collega's die willen met de antennes straling opvangen uit het vroege heelal. Maar voordat de antennes aan mochten, wilden de Chinezen eerst op de achterkant van de maan landen, een rover over het oppervlak laten rijden, wat foto's nemen en wat plantjes kweken. Nou, pas daarna kwamen de antennes aan de beurt. Mark Kleinwold, directeur van het Radboud Radiolab. Goedemiddag weer. Goedemiddag. Hoe spannend? Ja, zoals je het, ja? Ja, zoals je het zo vertelt, klinkt het wel heel grappig. Even plantjes laten groeien en dan mogen jullie pas wat doen. Maar zo was het ook toch? Ja, zo was het wel. Maar goed, daar kunnen we een beetje grappig over doen. Maar dat is natuurlijk wel heel mooie experimenten die zij gedaan hebben. En het was voor ons van tevoren al duidelijk, hè, dat wij even moesten wachten op wat zij wilden doen. Wij waren niet de hoogste prioriteit op deze missie. Nee. Maar we hebben nu bijna, ik geloof, 9 maanden gewacht na de lancering dat we nu aan mochten. Dus toen dat vanochtend gebeurde, toen dat was wel even een bijzonder momentje. Daar was wel heel blij mee. Wat gebeurde er toen met jou? Nou ja, ik maakte wel even een klein sprongetje. Dat is toch wel. We hebben zeg maar 9 maanden gewacht. En kijk, we hadden 2 jaar heel hard gewerkt om dat instrument te maken. En toen werd het gelanceerd. Dat was natuurlijk een prachtig moment. Waar we heel, heel blij om. En dan komt het moment dat je dan. Waar je dan op gaat wachten. Is dat die aangaat. En dat je weet dat die de lancering heeft overleefd. En dat die het goed doet. Ja. Nou, en daar moesten wij dus gewoon 9 maanden op wachten. Dat is best wel lang. Ja. En ik heb het maar de hele tijd geprobeerd om het gewoon te vergeten. En andere dingen te doen, om maar niet daarop bij stil te staan. En vanochtend ineens, toen, ja, we kregen gisteravond een berichtje van dat kan nu. We gaan het morgen vroeg doen. Dus dat werden we in stelling gebracht en mocht het gaan gebeuren. Dus dat was wel heel spannend. En we kregen al heel snel bericht dat het goed ging. En dat was wel heel mooi. 9 maanden, dat lijkt wel de geboorte van een kind, hè? En zo voelt het misschien ook. Ja, nou je zegt. Ja. Inderdaad. Ja, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Ja. Ja, dat kan geen toeval zijn. Wat is er gebeurd sindsdien? Nou, wij in die 9 maanden hebben wij dus niet zo heel veel kunnen doen. Hebben de Chinezen dus een lander op de achterkant van de maan gezet. Wat prachtig is. En een rovertje ook daar neergezet. En dat heeft rondgereden. En zij hebben inderdaad een aantal experimenten gedaan. Zoals je noemt, hè, die plantjes. Ze nemen bodemsampletjes. En dat gaan ze onderzoeken. Dus er wordt aan hun kant echt wel heel veel gedaan. Maar ik merkte wel dat zij langzamerhand wel zin hadden in weer een nieuw hopelijk succesverhaal. En wij kregen dus toch, ik denk, iets eerder dan verwacht de kans om ons instrument aan te zetten. En dat is dus vanochtend gebeurd. Hmm. En wat er gebeurd is dat ze... Het instrument bestaat uit verschillende componenten. Een computer en een paar elektronica dozen. Ik leg het even heel simpel uit. En die zijn één voor één aangezet. En dat ging allemaal goed. Dus we hebben berichtjes teruggekregen van achter de maan dat die goed aangezet zijn en dat ze naar behoren functioneren. Er komt een signaaltje terug die zegt, ik ben oké. Okay. En dat was een heel bijzonder moment. Want na 9 maanden wachten en dat het dan nog doet, ja, dat is bijzonder. En nu is het dan een kwestie van wachten of er iets opgevangen wordt of niet? Nou, we zijn er nog niet. Want we hebben nu het instrument aangezet. En de eerstvolgende stap is dat we nu een aantal metingen gaan doen om te kijken of die ook goed functioneert. En dat doen wij nog steeds met de antennes die niet uitgerold zijn. Dus daar moeten we ook nog even mee wachten. Dus we gaan eerst een maandje observeren met waarnemingen doen met de antennes niet uitgerold. Om te kijken hoe het instrument zich gedraagt. Mm-hmm. Ook tijdens een hele baan om de aarde heen. 1 maand. En de volgende stap daarna is om die antennes dan een halve meter uit te rollen en dan weer een maand te gaan waarnemen. En daarna gaat het naar 2,5 meter uitrollen en dan naar 5 meter. Dus dat gaat allemaal in stapjes, gaan we de antennes verder uitrollen. En pas daarna kunnen we echt aan onze echte wetenschap beginnen. Kijk, nog even geduld dus. Succes weer de komende tijd. Mark Kleinwald, directeur van het Radio Radboud Radiolab. En zo dadelijk oproepen tot geweld en haat tegen moslims. Waarom Facebook vandaag de account van de Brit Tommy Robinson schrapt. Definitief en voorgoed, zo laten ze weten. En ons belangrijkste verhaal om 5 uur. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding over hoe Nederland ervoor staat in de strijd tegen terreur. Honderd jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Stel je voor, op een dag loop je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. NPO Radio 1. Het is 4:30, we gaan naar Lieselot Thomas en het NOS-journaal. Op Schiphol is een man van 72 opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij kindermisbruik in Nepal. Bij zijn aanhouding vorige week vond de marechaussee kinderporno op zijn telefoon. Hulporganisatie Ter de Zon had de politie getipt dat de man in Nepal jonge jongens zou misbruiken. De Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air is failliet. Het Hof in Willemstad keurde het schuldeisersakkoord dat met het bedrijf was gesloten af. Insel Air had al sinds eind 2016 uitstel van betaling. Overnamepogingen mislukten, maar schuldeisers bleven er lang van overtuigd dat een doorstart mogelijk was. De Britse premier May wil het Lagerhuis de mogelijkheid bieden om uitstel van de Brexit aan Europa te vragen als het Britse parlement op 12 maart de Brexit-deal verwerpt die May voorstelt, volgt een stemming over de vraag of het Lagerhuis de EU zonder afspraken wil verlaten. Als het parlement ook een no-deal Brexit afwijst, volgt de dag erna een stemming over een verzoek om uitstel van de Brexit. En de TBS van de dader in de zaak Sybine Janssons is met 2 jaar verlengd. De rechter zegt dat de kans groot is dat de man opnieuw seksueel geweld zal gebruiken als zijn TBS nu zou worden beëindigd. De man verkrachtte en doodde de 13-jarige Sybine in 1999. Lieselot, dankjewel en tot zo dadelijk weer. Gerrit Hiemstra, met het weer hebben we nou weer een record gebroken vandaag? Jazeker, ruim zelfs. Want het is nog warmer geworden in de beeld dan gisteren. Gisteren werd het 18,3 en nu staat de teller al op 18,9. Nou, daar zal het waarschijnlijk ook wel bij blijven. Want ja, het is natuurlijk al redelijk laat in de middag en dan zal de temperatuur geleidelijk verder gaan dalen. Het is dus echt opnieuw een zeer warme dag. Eigenlijk in het hele land zo'n beetje wat warmer dan gisteren zelfs nog. Het is nog niet voorbij, want ook morgen hebben we nog zo'n warme dag te verwachten. Eerst opnieuw een heldere en koude nacht met minimumtemperaturen van plus 2 in het westen tot plaatselijk min 2 in het noordoosten van het land. Een enkele mistbank kan er ontstaan. Ja, en morgen is het opnieuw zonnig en droog. Opnieuw zeer warm met temperaturen van zo'n 13, 14 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 graden in het zuidoosten van het land. Dus het zou best kunnen dat morgen er weer een weerrecord wordt gevestigd in de beeld. De wind is morgen zwak. Alleen in het westen van het land is die matig uit het zuidwesten. Daar kan het in het westen van het land daardoor wat koeler worden. Na morgen gaat het weer echt veranderen. Donderdag hebben we veel bewolking. En later op de dag en in de avond en nacht kan er regen vallen. Het wordt 9 tot 13 graden. En dat is een heel stuk koeler dan we nu hebben. Maar nog steeds aan de zachte kant voor februari. Vrijdag is het bewolkt, wel meest droog, een graad of 9. En in het weekend is het zaterdag ook meest droog. Zondag kans op regen en ook meer wind. En het wordt dan een graad of 10. Er zijn wetenschappers trouwens, Gerrit, van de Wageningen Universiteit. Die hebben geconstateerd dat er nu ook al teken zijn. Best wel veel. En wij zijn op zoek gegaan naar teken. Schuif jij zo dadelijk nog eventjes aan bij ons dan om daarover door te praten? Ja. Want dat heeft natuurlijk met het weer te maken. Ja, zeker. Met het klimaat misschien ook wel. Tot zo. En op de weg, Jolande van der Velde, wat gebeurt daar? Ja, veel ongelukken nog steeds, Lara. Je kan niet het effect merken van de voorjaarsvakantie die wel eigenlijk in de ochtendspits merkbaar is. Behoorlijk wat vertraging nog steeds, vooral rondom Rotterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam in de richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Benelux bijna 40 minuten vertraging. Daar is nog steeds de linkerbuis van de Benelux-tunnel dicht. Gaat waarschijnlijk nog tot 5:30 duren. Een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Vels en Heemskerk 20 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ruim 35 minuten vertraging na een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorinchem en de afrit Arkel. En tot slot 3 kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Het is langzaam rijden tussen afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein. Beweeglijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang €7,50 korting per levensjaar. Prominent. De stoel die je beweegt. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long. Thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. De juiste medewerkers vinden kost veel tijd. Ja, zoeken naar een geschikte data-engineer voelt als een tweede baan. Indeed is de nummer 1 vacature-site van Nederland. De beste plek om iemand te vinden met de juiste skills. Ik zoek iemand met een master in software engineering en ervaring met databases. En met de selectievragen van Indeed heb je snel een shortlist. Kijk, nou heb ik nog maar 1 baan. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. 4:07. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. Er komt voor de mens steeds minder regenwater ter beschikking. En dat is vooral voor de landbouw slecht nieuws. Dat blijkt uit een onderzoek van de Technische Universiteit Twente. Joop Schins is een van de onderzoekers. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Schins, betekent het dat het steeds minder regent op aarde? Nee, dat is zeker niet het geval. Maar de hoeveelheid regen die er valt, die moet wel steeds meer verdeeld worden over meer gebruikers. Want die regenval die gebruiken wij inderdaad in de landbouw, zoals u al aangaf. Voor het produceren van voedsel, voor vezels, voor kleding. Maar ook voor het produceren van hout en bio-energie. Mm. En die vraag neemt alleen maar toe. En de beschikbaarheid blijft beperkt. Dus de concurrentie over dat water, dat neemt toe, ja. Ja, precies. Dus we zijn eigenlijk steeds met z'n allen wereldwijd steeds meer regenwater gaan gebruiken voor allerlei toepassingen, zegt u. Dat is correct, inderdaad. We gebruiken steeds meer. Er zijn een aantal trends gaande. Bevolkingsgroei. Steeds meer mensen op aarde. Die moeten natuurlijk allemaal gevoed worden. Maar daarnaast gaan we ook per persoon steeds meer consumeren. Of in ieder geval onze voetafdruk wordt groter. Bijvoorbeeld omdat we steeds meer vraag hebben naar dierlijke producten. Maar ook omdat onze energiemix steeds meer energie uit biomassa haalt in plaats van andere systemen die niet van groen water afhankelijk zijn, van regenwater. Oké, ja, en dat doen we natuurlijk. Tenminste, dat klinkt heel milieubewust, zo'n stap. Maar daar is dus veel regenwater voor nodig. Nou, dat heeft zeker voordelen als we naar bio-energie gaan. Dat heeft met name voordelen vanuit CO2-oogpunt. Mm-hmm. Maar om biomassa te produceren heb je water nodig en heb je land nodig. Dus dat betekent wel dat de vraag naar water en land toe zal nemen. Ja. Dat kan natuurlijk uiteindelijk tot conflicten leiden. Als water, regenwater schaars wordt, dan kan daar conflict over ontstaan, vermoed ik. Gaan we die kant op? Nou ja, zoals ik al zei, die trends geven aan dat we steeds meer regenwater gaan gebruiken. Terwijl de beschikbaarheid beperkt blijft. Dus er ontstaat steeds meer druk op met name natuurgebieden die nog veel onaangetaste land met regen bevatten. Dus ja, als die spanning toeneemt, dat leidt tot degradatie van ecosystemen. Maar ook de prijzen van voedsel kunnen omhoog gaan, omdat het land schaarser wordt. En ja, het kan ook een broedplaats worden voor conflicten. Ja, maar nou zit ik te denken, wat kan je daaraan doen? Want de regendans gaat niet helpen. Wat is wel een oplossing of een mogelijk idee? Nou, het komt uiteindelijk neer op of met z'n allen minder consumeren of efficiënter produceren. Dan valt er aan de productiekant nogal wat te halen in de landbouw om de regenwater dat er valt efficiënter om te zetten in biomassa. Maar goed, dat is een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zullen we toch eens moeten kijken naar onze consumptiepatronen. En het mooie daarvan is dat we dus allemaal zelf ook iets kunnen doen. Dus door naar ons eigen consumptiepatroon te kijken en misschien een dagje in de week minder vlees te eten, kun je al je eigen voetafdruk en je afhankelijkheid van regenwater verminderen. Omdat, dat moet u even uitleggen, als je minder vlees eet... Het regenwater wat naar beneden komt, dat valt op een stuk land. Ja. Dat kun je gebruiken dus om planten te verbouwen. En die kun je vervolgens eten. Of je voert die planten weer aan dieren en je eet vervolgens een deel van dat dier. Nou, dat laatste pad is natuurlijk iets minder efficiënt gebruik van je regenwater. Juist. En daardoor heeft het een grotere watervoetafdruk. Ik snap hem. Een watervoetafdruk, die ga ik onthouden. Joep Schins, een van de onderzoekers over de schaarste aan water. Neemt dus toe en hij is van de Technische Universiteit Twente. 11 minuten over 16:30. Zojuist werd bekend dat Facebook de accounts heeft verwijderd van de Britse radicaal anti-islamactivist Tommy Robinson. Hierbij me is aangeschoven NOS op 3 redacteur tegen redacteur Jonna Tervier. Voor de luisteraars, Jonna, die hem niet kennen, wie is Tommy Robinson? Ja, Robinson is behoorlijk omstreden in Groot-Brittannië. Je kent hem misschien als een van de oprichters van de anti-islamitische English Defence League, een partij die in 2013 verliet. Tegenwoordig richt hij zich als activist op eigen houtje tegen wat hij de gevaren van de islam noemt. En Robinson werd vorig jaar veroordeeld tot 13 maanden cel voor het maken van opname bij een rechtbank. Er was een zedenzaak aan de gang tegen 29 Brits-Pakistaans verdachten. En Robinson werd toen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en opruiing. En waarom heeft het techbedrijf Facebook besloten om zijn accounts te verwijderen op Facebook en Instagram, begrijp ik? Ja, precies, want Instagram is ook van Facebook. Nou, in een verklaring zegt Facebook dat het bedrijf de grens tussen vrije meningsuiting en haatzaaierij goed in de gaten houdt. En ze er veel waarde aan hechten dat die normen ook worden nageleefd. En ze zeggen, Tommy Robinson's Facebookpagina heeft deze normen herhaaldelijk overtreden door materiaal te posten waarin dehumaniserende taal wordt gebruikt en waarin wordt opgeroepen tot geweld tegen moslims. Nou, vond ik het lastig om berichten terug te kijken, want die accounts zijn verwijderd. Maar volgens de BBC gaat het dan om een bericht waarin hij mensen oproept om degenen die de Koran volgen te terroriseren en te onthoofden. Hij schreef ook een post volgens BBC waarin hij schreef: Make war on Muslims. Dus ja, het gaat, dat soort berichten moet je voorstellen. Precies, ja. Want de dehumaniserende taal, dat klinkt alweer veel moeilijker om te bewijzen. Maar oproep tot geweld tegen moslims, heeft dit specifiek te maken met haatzaaierij tegen moslims? Nee, dat is niet zo. Het gaat niet specifiek om een ideologie. Het bedrijf zegt, het gaat om georganiseerde haat. En welk geloof of welke ideologie wordt aangehangen, dat is hier niet van belang. Heeft die Robinson al gereageerd inmiddels? Hij zegt zelf dat hij geen regels heeft overtreden en dat mensen, ja, volgens ze hem versteld zullen staan van deze censuur. Gaan ze het nog terugdraaien, denk je, bij Facebook? Nou, Facebook is daar zelf vrij duidelijk over. De maatregel is onomkeerbaar. En als hij opnieuw accounts zou willen openen op Facebook of op Instagram, dan mag dat ook niet. Oh, dus hij is eigenlijk voor het leven geschrapt voor Facebook en Instagram. Nou, daar komt het op neer. Daar lijkt het inderdaad zeker op neer te komen, ja. Ja. Jonna, dankjewel. Nieuws en Co. Wij gaan naar Petra Gijzen. De meeste ouders gruwelen ervan. Een zoon of dochter die een groot deel van zijn of haar vrije tijd besteedt aan het spelen van videogames. Bloed spat nog net niet van het scherm. Het liefst gaan de jongeren door tot diep in de nacht. En wij vragen ons af, is gamen wel zo slecht? Want daar zitten vast ook wel allerlei positieve elementen aan, Petra Gijzen. Nou, Lara, misschien hoor je het gegniffel al een beetje van Duncan en Jorik. Want als je het aan hen vraagt, nou dan is het zeker niet zo slecht. Duncan is 13 jaar en Jorik is 12 jaar. En mensen al eerder hebben geluisterd naar ons programma, dan hebben ze ook al horen Fortnite, een ontzettend populaire game op dit moment. En Duncan en Jorik, ik vroeg net, wat vonden jullie het leukst? Toen zeiden jullie kills. Hoeveel kills hebben jullie gehad de afgelopen half uur? Want jullie zijn nog even doorgegaan. Nou, we hebben niet echt een online potje gespeeld. Oh. Maar ja, eigenlijk geen kills. Dan. Geen kills. En wat is je record, Jorik? Nou, rond de 20, denk ik. Rond de 20. En jij, Duncan? Ja, ik ook. Ook zoiets. Dus want dat is heel erg leuk. Want die kills, dat is dus iets goeds. Nou, als je... Ja. Ja. Als je er veel hebt. Als je kills maakt, dan krijg je meer XP. En dan, ik bedoel, krijg je meer health. En dan kan je langer in een potje blijven. Meer wat? Meer health? XP. Health. Wat is health? Leven is eigenlijk. Oh, leven. Oké. Okay. Zeg maar hoe vaak je gehit kan worden. Geraakt kan worden. Oké. Nee, jullie leren sowieso al Engels door dit spel. Ja. Heb je er echt wat aan? Want ik heb even meegekeken. En ik zie, je praat niet in het Engels met elkaar. Maar je kan een skin krijgen. En heel veel Engelse woorden worden er gebruikt. Ja. Eigenlijk is de game is ook Engels. Dus alles wat je ziet staat in het Engels. Ja. En dansen leer je ook, toch, met Fortnite? Nou, je leert het niet, maar je kan het wel gewoon gebruiken, ja. Doen jullie het ook in het echte leven, die dansje? Ja, soms. Ja? Een voetbalwedstrijd of zo, als je gescoord hebt, even zo'n dansje doen. Ja, nou, dat is... Met het hele team. Ja. Oh, dat is hartstikke leuk, toch? Dus daar leer je ook van. De ouders van Duncan zitten hier ook in de bus. Linda en Edwin. Zijn jullie er ook blij mee met het gamen van Duncan? Nou ja, ja... Tot zover, zeg maar. Ik heb er wel moeite mee gehad dat ik nooit geen vriendjes meer over de vloer zag. En dat ik dus, want tot en met groep 8 had ik vriendjes mee naar huis. En ik zeg, neem er eens iemand mee, maar je ziet niemand. Maar ze zitten wel, ja, ze gaan eigenlijk zo snel mogelijk weer naar huis om dan die headset op te doen en dan weer met elkaar te praten via de headset en zo te gamen. Ja, we praten ook altijd gewoon via de party met heel veel vrienden. Via de party? Ja. Je ziet elkaar niet dan, maar we praten wel gewoon over. Maar ik vond het wel jammer dat ik dan die kinderen niet meer thuis zag, weet je wel. Dus ja, dat was wel verwennen, maar... Je hoort ze, ja, ze zitten de hele dag te kwekken met elkaar. Dus. En verstaan jullie het? Want ik bedoel, ik ga de kreten niet herhalen die genoemd worden. Maar de termen die af en toe loslaat, dan denk je wel eens bij je eigen Maar ja, dat Engels, dat kunnen we wel begrijpen. Maar ze praten gewoon Nederlands met elkaar natuurlijk. Hè. Ze spelen gewoon met vrienden. Ja, ja. Maar goed, het is wel een andere wereld. Hebben jullie wel het idee dat jullie... een beetje contact hebben met hun wereld ook? Of is het echt iets waarvan je zegt... nee, dat speelt zich af op de kamer en daar ga ik me niet mee bemoeien? Bemoeien me de grotendeels niet mee, nee. Kijk wel eens mee, maar... Ja, hij probeert wel eens uit te leggen. Blijf even staan, kijk, wat gaat nu dit gebeuren? Maar ik heb werkelijk waar niet echt idee wat... Dus zeg ik soms zo van... Mam, kijk eens, ik kan bijna winnen. Wat? Zou je het eigenlijk wel willen? Wat? Dat je moeder en je vader af en toe even meespeelden om te zien hoe je het doet. Nou, als ze het zouden begrijpen, zou ik het wel leuk vinden. Maar ze begrijpen er niks van. Dus. Maar alleen dat vingervluggen op die controller, dat gaat wel boven mijn pet. Ik had er wel respect voor. Jorik, jouw ouders spelen toch ook niet mee, of wel? Nee. Nou, ik zie het binnen geen uitzondering, hoor. Sydney, Leeman, jij begeleidt jongeren bij het gamen, op professioneel vlak. Maar ook, je geeft voorlichting aan jongeren en aan ouders, als je dit hoort. Ja, dit is heel erg bekend, hè. Dat er een ontzettende informatiekloof is tussen wat er gespeeld wordt en wat de ouders weten. En wat ze leuk vinden, niet leuk vinden. Ik adviseer altijd om in ieder geval te verdiepen in wat de jongeren doen. Want waarom is dat belangrijk? Nou, dan kan je het gesprek aangaan, hè. Dus het is vaak een onduidelijkheid thuis over gamen. Wat is het? Hoe lang is het? Wat is gezond? En hoe lang is dat eigenlijk nog verantwoord om te gamen? En door je iets meer te verdiepen in het spel en er ook over te kunnen praten, dan kan je makkelijker met elkaar tot een besluit komen. Of elkaar tegemoet komen. Ja, want het kan wel eens uit de hand lopen. En dan heb je het over een gameverslaving. Shortbieten, jij helpt jongeren met een gameverslaving. Hoeveel kinderen hebben zo'n verslaving? Nou, het is moeilijk in te schatten. Sowieso, het woord verslaving, dat is waar nog niet alle wetenschappers het nog helemaal even over zijn. Maar wanneer moeten ze in therapie? Maar er zijn behoorlijk wat jongeren die met gamen dusdanig in de problemen zijn gekomen. Daar slecht door slapen, niets meer aan school doen, veel ruzie thuis hebben, dat ze bij ons in behandeling komen. Ja, en dat aantal stijgt. Dat is inderdaad een stijgend aantal. Ja, het heeft nu een paar jaar geleden heeft het alcohol van de troon gestoten. Oh, ja? Het is nu de nummer 2 meest behandelde verslaving bij ons. Dus het is wel in deze regio Alkmaar. Dat gaat inderdaad om regio Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Zijn we met Breide gevestigd. Dus dat is best ernstig. Want hoe kan het dat het dan misgaat? Waar komt dat door? Dat kunnen verschillende factoren kunnen dat zijn. We zien bijvoorbeeld veel jongeren die ergens wat onderliggende problemen hebben. Die ouders hebben in vechtscheiding. Die daardoor een beetje een toevlucht zoeken naar het beeldscherm. Of die gewoon behoorlijk aan het puberen zijn. Helemaal niet leuk vinden op school. En daardoor vluchten in een game. Dus want om even een beeld te schetsen. Hè, hoe ziet een dag van iemand eruit die gameverslaafd is? Wat voor gevallen kom jij tegen? Een grote verscheidenheid. Ik kom jongeren noem tegen. Noem eens een extreem geval. Nou, in hele extreme gevallen kom ik wel eens jongeren tegen die 45 uur per week gamen. Die niet meer beneden eten. Die heel weinig slapen. Die al van school gestuurd zijn. En nog niet het besef hebben dat ze het misschien anders moeten aanpakken. Duncan, ik zie jou gewoon heel intensief luisteren. Waar denk je aan? Nou, ik denk van, hoe kan je 45 uur in de week gamen? Dat, is, dat zou je ook wel willen. Ja, ik zou het wel willen, maar ik weet niet of ik het vol zou houden. Ja, misschien wil je het wel niet. Want ja. Je vertelde net eerder in de uitzending van, nou, het max wat wij wel eens hebben gehad, dat was 12 uur. Ja. Ik vond dat best wel veel. Ja, maar volgens mij voel je het zelf ook best veel. Ja, dat vind ik heel veel, ja. Het is ook niet iets wat wekelijks voorkomt, hoor. Dat snap ik dat je dat jullie dat erbij zeggen. En dat, zo heb ik het ook begrepen, maak je geen zorgen. Maar wanneer moet je je wel zorgen maken als ouder? Nou, het is eigenlijk, we kijken vooral naar welke verantwoordelijkheden laten jongeren liggen. En wanneer ze in de problemen komen, is dat meestal in de puberteit. Dat is de leeftijd dat ze wat verantwoordelijkheden op zich moeten gaan nemen. En als ze die niet pakken, dan is dat een reden om zorg te maken. Noem eens één signaal waar Linda en Edwin op af moeten gaan als het als het uit de spuigaat uitloopt? Nou, bijvoorbeeld als er helemaal geen real-life contacten meer zijn. Helemaal geen contacten meer in het echte leven. Dat is wel een signaal dat je wat zorgen moet maken. Of dat ze helemaal geen verantwoordelijkheid meer pakken voor hun eigen huiswerk. Ja, ik ben blij dat je het zelf ook zegt. Want het is ook, wij staan geregeld voor de klas. Geven voorlichting op de basisschool, middelbare school en voortgezet. En dat is ook echt een van de signalen die we ook afgeven. Als er andere zaken in het leven, slapen, eten, drinken, sporten, sociaal, negatief wordt geraakt op langere termijn, dan is er wel sprake van daar iets mee te doen. Ja. En wij vinden het vanuit de stichting zo belangrijk dat we die bewustwording een klein beetje creëren. Ja, Linda? Dan denk ik dat het bij ons nog wel goed gaat. bedoel, ik zie wel dat ze natuurlijk heel graag gamen. En dat broers, ze zitten altijd samen te gamen, zolang het maar kan. Ze spreken in het weekend af, we gaan nu eerst een uur gamen en dan gaan we allebei leren dat het ook nog tegelijkertijd gaat. Maar zoals afgelopen weekend, we hadden het er net over, dan is het mooi weer. Maar dan gaan we toch lekker naar buiten. Dan gaan ze lekker met z'n allen voetballen. Weet je. Ja. Dus, maar wij, ja, dat zeg ik. Wij hebben niet echt regels van dat je zo mag een uur per dag. Dus ja. Ja, die regels hebben wij niet. Maar zolang ik zie dat ze lekker nog naar buiten gaan. En dat er nog dat ik niet zie dat ze zoveel onvoldoendes hebben. Of dat huiswerk helemaal niet gemaakt wordt. En dan, Bespreken jullie dat vaak? Dat jullie even samen zitten van hey, hoe staat het ervoor? Dat is met name natuurlijk school gerelateerd. Ja. Ja. Want als er onvoldoendes komen, dan gaat de stekker eruit. Of zo, dan of, zijn er zomaar wat minder uurtjes te gamen, zeg maar. Hoe heb jij dat, Jorik, ook zo? Ja, ik heb dat ook zo. Ja. Ja, dus, maar Duncan, is het wel eens gebeurd dat de stekker eruit werd getrokken? Ja. Ja, waarom? Wat was er toen aan de hand? Van de week nog. Ja. Hoe zat dat? Ik moest eten, we gingen lunchen. Maar ik kwam niet, want ik zat nog in mijn potje. En toen... Ja, drie keer roepen, hè? Dan is de vierde keer het stekkertje eruit. Ja, en toen... Ja, toen zat alle... Nou, Jorik kan er ook over mee praten, want die heeft ook wel schat. En toen was hij not amused, begreep ik, van zijn vader. Ja. Maar ja, dat... Nou, want dat is denk ik waar ook wel ouders mee worstelen. Van, hè, jullie zitten nog in een leeftijd dat jullie misschien nog best wel aanspreekbaar. Maar als het echt die heftige puberteit ingaat, dan zijn pubers moeilijk toegankelijk. En hoe maak je dan contact als ouder? Ja, dat lijkt me ook wel lastig. Maar ja, zover is bij ons nog niet helemaal. Maar... Nou, het belangrijkste is, ken je kind en je verdiep je ook in je kind. Dat het gebeurt heel vaak dat ik in een gezin kom om het over gamen te hebben, waarvan de ouders zeggen, het is een enorm probleem. En wanneer je de vraag stelt, wat speelt je kind eigenlijk? Dat ouders daar eigenlijk geen antwoord op weten. Maakt het onderdeel van de opvoeding. Gamen is eenmaal in het leven. Als ik dan inderdaad vraag in de klas hoeveel er nog televisie kijken en hoeveel er gamen, dan is het een wereld van verschil. En vaak het wordt alleen gegamed en niet meer televisie gekeken, vertelde je net. Ja, klopt. Ja. Het is vooral heel belangrijk dat we als ouders, ik ben zelf ook een vader, dat we accepteren dat gamen er is en dat het onderdeel moet worden van de opvoeding. Dus even een klein puntje voor Linda en Edwin. Ja, ik doe nu heel streng, maar ik heb de wijsheid ook niet in pacht, hoor. Maar jullie zeiden net van, ik heb geen idee, ik weet niet waar ze het over hebben. Dus toch ja, misschien een keer een potje meedoen, of niet? Ik weet wel wat ze spelen. Ik bedoel, we kijken wel mee. Maar als ik die termen, meer de termen die ze noemen, zeg maar. Als ze verliezen. De deur staat gewoon bij ons open. Het is niet dat hij zich afzondert in zijn kamer of iets. Het is dat wel hartstikke een open, goed, open iets, zeg maar. Dus. Maar toch even ook een keer een potje meedoen. Want volgens mij vind jij het wel leuk, toch? Als ze meekijken en ze zien dat je het goed doet, of niet? Ja, maar die duurt dat niet zo'n potje heel kort, heb ik het idee. Ja, maar ja. Ik zou aanraden aan ouders ook om echt even te spelen. En wat is jullie tip, Duncan, Jorik, voor jullie ouders? Jongens, kom maar op met tips. Ja, jullie moeten het zelf gewoon een keer spelen. En dan jullie moeten het spel beter snappen. En dan... Ja, dan snap ik wij jullie beter. Jullie ja, zeggen. Dan snap je wat ik er zo leuk aan vind. Okay. Het ervaren is toch net even iets anders dan het kijken. Ja. En je gaat dan echt alles anders ook zien. Ik vind het een mooie gouden tip van de jongens. Hartstikke bedankt voor jullie komst naar de bus. En vanavond nog een potje. Ik denk het wel. Hele fijne dag nog allemaal. En we gaan natuurlijk van de zon genieten, hè, Lara. Want de airco staat hier gewoon aan in de bus. Kun je het gewoon voor februari. Naar buiten. Ja. Het is zo heerlijk. Dankjewel, Petra. Goed, nou, de Nieuws & Co staat iedere dag weer op een andere plek. Hè. En als je een goed verhaal hebt, laat het ons weten. Nieuws&Co@nos.nl NPO Radio 1. Even eens even live verslag, wat ziet u? Nou, het was eigenlijk een collega die kwam binnen en die had er allerlei vragen bij. Ja, hier wordt heel veel over gesproken, gelukkig en terecht. De vragen bij het nieuws. En ik was gewoon heel erg benieuwd, want ik heb aan alle mensen dezelfde vraag gesteld. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Ik vraag wat u vindt. Daar laat ik me niet over uit. Nou, dan is dat het antwoord. Maar ja, het resultaat is een groot mysterie. Ja, dan zit je nu eigenlijk met een probleem. Het is toch niet te geloven? Ja, het roept natuurlijk heel veel vragen op. Dat bleken eigenlijk vragen die bij heel veel mensen leefden. De vragen en de antwoorden. Dus dat maakt ons nieuwsgierig om te gaan zoeken wat is er eigenlijk over bekend. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in.